पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आवश्यक है सजग होना दिल में जागृत है ये बंदा ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा दिल में जागृत नहीं है बंदा दिल में जागृत रहना हरदम जागृत रहना गफलत में समय नहीं जावे मनुष्य जीवन का समय है बड़ा बड़ा कीमती है तो हरदम सावधान रहने से ठीक होता है समय का पता नहीं है कब यहाँ से चलना होगा इसे कुछ पता नहीं है मारे ही काले अचानक चपेट की हो गरी के मैदा की ढेरी एक थोड़ी देर में लाग देरी हो जाएगी तो जाना ही पड़ेगा बिल्कुल वो अटक सकते नहीं इस वास्ते उस दिन से पहले पहले अपना जल्दी काम करना चाहिए तूर्णम यते न पते धनु मृत्यु यावत निशेषाय विषय करो सर्वत जल्दी से जल्दी करो जब तक शरीर न पतन हो न जावे तब तक जल्दी जल्दी करो पता नहीं शरीर कब जा रहा है इस बार से साधन करना हो तत्परता से लग जाओ उसमें न जाने किस समय सही जा जाए ये कुछ पता है नहीं इस बार से बड़ी तेजी से लग जाओ अब कैसे लगे किसमें लगे आपके जो बढ़िया बढ़िया साधन वालों दे रहे हो अपनी दृष्टि में अच्छे से उत्तम जो साधन मालूम देता हो उसमें रह जाओ अथवा किसी से सम्मति दे दो जिस पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो उसे सम्मति दे दो और अपना जो चाहे तो उस तरह उस साधन में लग जाओ हमारा कहना ये है तेजी से जिसे पश्चाताप करना न पड़े रोना पड़े कि मैंने गजर किया इतना दिन हमारा समय चला गया तो समय तो चला जाएगा भाई आप भजन करो स्मरण करो कीर्तन करो तो जाएगा ऐसे निकम्मा समय जाएगा तो भी चला जाएगा ये तो समय तो जाएगा ही समय तो बड़ी तेजी से जा रहा है वो ठहरता नहीं किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करता है समय समय तो अपने दूर से जाता है जैसे गंगा जी का प्रवाह रात में देखो दिन में देखो सुबह देखो शाम को देखो जब देखो तो प्रवाह ऐसे ही ये शरीर का संबंध है जो शरीर समय वो जा रहा है फिर वास्तव में वो जा क्या रहा है अपनी उम्र जा रही है पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्य रवि काल से किंग याद योग बनू काल तो बार बार पीछे बार आ जाता है फिर तिथि आ जाती है फिर वर्ष आ जाता है फिर वही वर्ष आ जाता है फिर युग आ जाता है ये चक्कर चलता ही रहता है तो काल तो पासा आ जाता है लूट कर गए परंतु ये जो समय है ये लूट कर नहीं आता मनुष्य का समय है ये लूट नहीं आता है आज दिन तक की उम्र चली गई, वो चली ही गई। उसमें घाटा हुआ तो वो घाटे की कुछ नहीं हो सकती, उसमें नफा कर दिया तो बढ़िया। ऐसे आज दिन तक समय जा गया, ऐसे ही रहा हुआ समय भी बड़ी तेजी से जा रहा है। ये बात पक्की है, बिल्कुल सच्ची है। इस वजह से समय चला जाएगा, फिर पछताता रह जाएगा और कुछ नहीं है। सो परत उपावही सिर्फ ध्वनि पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दुर्स्वीकार। समय चूकने के बाद में फिर कुछ हाथ की बात नहीं रहेगी, सिलसिला गया। जो बीत गया बीत गया, तो पीछे नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो समय अपने हाथ में है उस समय को ठीक से समझे और अच्छी तरह लगाओ। उत्तम काम में अच्छे से अच्छे काम में तत्परता से लगाओ। आज दिन की उम्र चली गई, वो हमारा जीने का समय चला गया। मनुष्य तो ये सोचता है कि हम इतने वर्ष हो गए, वर्ष गांठ मनाओ, आनंद मनाओ। और आनंद क्या मनाते हैं? शोक का दिन आ गया, जितने दिन आए उतने दिन तो खत्म हो चुके, वो उम्र तो खत्म हो चुकी है। बाकी रही हुई भी तेजी से जा रही है, वो भी ठहरती नहीं है। जैसे आपको बताया गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, सुबह देखो शाम को देखो रात्रि में देखो दिन में देखो, जब चाहे जब देखो वो तो एकदम चल रहा है। ऐसे ये काल का प्रवाह समय हमारी उम्र है वो जा रही है बड़ी तेजी से। जो काम करना हो जल्दी कर लो और पछताता होगा, सिवाय पछताता कुछ नहीं मिलेगा। सोचता फिर सोचता मेरा समय चला गया, अरे चला गया वो तो गया, अब जा रहा है, अब इसके तो ख्याल करो। जो समय बचा है वो जा रहा है तेजी से, मृत्यु का पता है नहीं। कलकत्ते में सत्संग होता था, सत्संग में एक भाई बन गई, सत्संग में सत्संग करती, पता नहीं सजा कुछ पता नहीं। जान न जाने किस दिन किस क्षण में हमारा शरीर चला जाएगा, इसका कुछ भी पता नहीं। इस वास्ते भगवान के भजन में रात लग जाओ। जो काम समय समझाए ठीक कि ये काम ठीक है, उस काम में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। सजनो और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है, आपका सहायता करने वाला नहीं है, एक परमात्मा है नारायण ब्रजराज गुरु बैगी कर पहचान। मैं भगवान से पहचान करूं और कोई रक्षा वाला नहीं। इस वास्ते चतुर वही है, समझदार वही है जो कि परमात्मा से पहचान कर दे, वो पहचान साथ में चलेगी। ये संसार की पहचान कुछ काम आएगी नहीं, कुछ काम नहीं आएगी। वहम होता है कि ये सहायता कर देगा, कोई करने वाला नहीं। संत और महात्मा अच्छे बात माने जाते हैं, वे भी आप तैयार हो तो साथ देंगे, आप तैयार नहीं हो कोई संत महात्मा कुछ काम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। आप जब उनकी बात नहीं मानोगे, अपने मतलब नहीं चलोगे तो क्या करेंगे संत। उनको दया भी आती है, प्रेम भी होता है, विश्वास भी है, सब कल्याण हो जाए, परंतु कर नहीं सकते। आप तैयार जब तक नहीं होते तब तक मेरी नहीं कर सकते। और उनसे हेतु रहे तो जगह जो उपकारी साथ में लगे स्वार्थ निंद सगल देव माही सुपन प्रभु परमार्थ नाही। सबके सब स्वार्थ के मित्र है, कोई परमार्थ का मित्र है नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ के बिना अपने मतलब के दो उपकार करने वाले, एक भगवान एक भगवान के वैसे ही भगत, चाहे वो गुस्ताश्रम में हो चाहे स्वादाश्रम में हो, भगवान का भगत भगवान के प्यारे केवल भगवान को चाहते और कोई चाहना नहीं, करने की कमरे की पदार्थों की मान की बढ़ाई की आदर की सत्कार की कोई इच्छा नहीं है। केवल भगवान को चाहते हैं, एक वो भगत और एक भगवान, इन दो के सिवाय बिना हेतु कृपा करने वाला कोई है नहीं। उनसे भी आपको लाभ होगा बड़ा भारी, पर वो होगा तभी जो भी बात बनोगे। दया उनकी आदमी है, सब पर कृपा रहती है, पर वो कृपा कम क्या करते हो तुम, आप कम बने होंगे। तो आप जितने सुनते हो समझते हो इसको जानो, उसी तरह से अच्छी तरह से उनके कृपा के अनुसार चलोगे तो उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय चला जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वजह से आप लोगों से प्रेम से आदर से सत्कार से कहना है कि आज दिन का समय जितना है वो अच्छे काम में लगाया, वो अब काम आ गया। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आसी गिनती में, वो गिनती में आएगा। और अब भी जो भगवान में लगाओगे वो भी समय आपका गिनती में आएगा, नहीं तो समय निर्थक चला जाएगा। अरे पापों के उठोड़ में जाएगा, न कौन तैयारी होगी, फायदा क्या होगा। समय तो जा रहा, अच्छा करो मंदा करो कुछ करो न करो, आपकी मर्जी है, समय ठहरेगा नहीं, तेजी जा रहा। ये जितना चला गया उतना अपनी उम्र में सह गया है, अपना खुद का नुकसान हुआ है, इसके समान कोई नुकसान नहीं। दूसरा धन है जो फिर पैदा हो सकता है, पुत्र पैदा हो सकता है, और संसार में मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि हो सकते हैं, पर समय तो कुछ आएगा नहीं, ये तो गया वो गया ही गया। तो इस वास्ते चतुर आदमी को चाहिए कि आगे जो बचा हुआ समय है अच्छे काम लग जाओ, और दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। सहायता तो आप चाहो तो करेगा, और तो देखो मत, अगर अपना कल्याण होगा कि वो करता है नहीं करता है उसी मत देखो, वो करे न करे उसकी मर्जी, अपने लग जाओ सच्चे हृदय में। तूल नियत न पते धरो मृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं आओ तब जल्दी से जल्दी यत्न करो निश्रेष आए कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार के लिए। विषय करो सर्वत भोग तो सब मिल मिलेंगे, पशुओं में लगे पक्षियों में जाएंगे, ये स्थावर जोड़ी इसी में मिल जाएगा, जंगम जोड़ी उसमें मिल जाएगा, भूख तो समझे मिल जाएगा। स्वर्गे नरक ये हुआ भागवत माया है, सुखम देख मुरादन स्वर्गे नरक ये हुआ, इंद्रियों से होने वाला सुख है वो स्वर्ग में भी होता है और नरक में भी होता है, इंद्रियों से होने वाला सुख नरक में भी होता है। तेल एक कड़ाव में डाल दिया जाए वो जब तक उम्र थी तब तक मरेगा नहीं, तेल में खूब सींचता रहेगा तो भी मरेगा नहीं। पाप भूतने हैं वो जब तक पूरे नहीं भोगेगा, जिन भोगों के जिन पापों के लिए नरक मिले हैं वो पाप नहीं भोग जाएगा तब तक शरीर मरेगा नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो पीछा मिलकर ये सब मिल जाएगा, जितने पाप भोगने के लिए मिला है वो दंग मरेगा नहीं। तेज में डाल दिया जाए जिन्हें बड़ा प्रसिद्ध तेज में खूब पकड़ा है, बाहर देख दे हवा में शांति मिलती है, तो हवा से शांति उसको भी मिलती है। ऐसे कठिन यातना में दुख भागुभाग भोगते हैं उसको भी इंद्रियों से होने वाला सुख मिल जाता है। पारमार्थिक सुख इस शरीर में मिलता है और जगह ये है नहीं, ये इसी है, एक मनुष्य शरीर में है और जगह है तो अपवाद रूप से है, छूट है भगवान की, इस वास्ते और जगह भी हो सकता है, परंतु उसकी जगह ये मनुष्य शरीर है, ये भाई बहन शरीर है, ये इन शरीरों में भजन सुन करने का अधिकार है, परमात्मा ने दिया हुआ अधिकार है, ये अधिकार आगे तक नहीं मिलता। ये समय तो जाएगा, ये तो जा रहा है, तेजी से जा रहा है। प्रतिनिधि द्वारा। आपके हमारे किसी के हाथ की बात नहीं है, छुटा है सामान्य। वो समय जा रहे तो समय पीछे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तिथि आ जाती है, वर्ष आ जाता है, ऐसे काल आ जाता है, समय आ जाता है, शत्रु आ जाता है, शत्रु त्रितापर कली कली के फिर शत्रु, ऐसे तरह तरह की बातें आ जाती है। ये डॉक्टर है पर आपका जीवन तो चाहेगा नहीं, वो जाएगा जितना आज दिन तक चला गया वो चला ही गया, वो अब कुछ नहीं कर सकते आप। वो इतना घाटा लग गया, आपका नुकसान हो गया, वो हो ही गया, वो तो हो गया अभी अभी हो रहा, अभी अभी अभी ये समय है, ये भी जा रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है। से तत्व वही है जो राम भजन लोगे, भगवान के भजन में लग जाओ तो कल्याण जा भाई। एक सच्ची बात है, हृदय का प्रेम है, हृदय का स्नेह है, हृदय का भीतर का भाव है, वो लगे बिना ऊपर की क्रिया काम नहीं देती। पति का भाव होता है वो भगवान में लग जाएगा तो हरेक जगह बैठे हुए भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं और बड़ी उन्नति होगी। उस लगन के बिना कुछ नहीं होगा। ऊपर की क्रिया और पदार्थ ये दो ये प्रकृति का कार्य है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है, ये ठीक है। तो खासों में भाव भीतर का होगा वो भाव बड़ा काम करेगा। भावग्राही जनार्दन प्रभु भाव का प्रभु भाव देखते हैं, तो भावपूर्वक आप क्रिया करोगे वो फलीभूत हो। जितना कर सकते हो आप करो, हृदय से भीतर के भाव से, तब वो काम होगा। बाहर की क्रिया है वो भी अच्छी है, परंतु भीतर के भाव बिना बाहर की क्रिया मात्र क्रिया रहेगी, वो कर्म रहेगा कर्म, वो बस भजन नहीं होगा। भजन भीतर मन से जितना चिंतन होगा, भाव होगा, वो आपका भजन बनेगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान हमारे हैं, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, पुत्र मानो, भाई, चाहे सो भगवान के साथ संबंध आपको जो प्यारा लगे वो मान लो, वो संबंध असली असली असली असली है। और सब संबंध न कभी कोई टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सच्चे हृदय से भगवान से अपना मान करके और भगवान के साथ में संबंध जोड़ करके नाम पुकारो, प्रभु को पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे। देखो एक बात है मार्मिक, बहुत से लोग कहते हैं तपस्या से भजन होगा, तपस्या से भजन नहीं होता है, भजन होता है भीतर के भाव से, और प्रेम होता है वो तपस्या से नहीं होता है, प्रेम होता है अपनापन से, अपनापन अपनापन संबंध जोड़ने से, अपनापन करने से, और उपाय नहीं है। इस विषय में मैंने पुस्तक देखी है, पढ़ा है, और बातें ऐसी आती है कि लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने तपस्या करी, दुर्ग जी ने तपस्या करी, तपस्या की बात आती है, परंतु असली चीज तपस्या की नहीं है, असली चीज है भीतर की। जो 6 महीनों में परमात्मा की प्राप्ति करी, और 6 महीनों में वे दिन जिस दिन में भगवान में मन लगा सर्वदा, सास वो खेच करके भगवान में मन लगा दिया, अब वहां से मन उठता नहीं, बिन उठे बिना श्वास होता नहीं, त्रिलों के खलबली मच गई कि अब क्या करें, श्वास रुक गया, पवन रुक गया, सब का भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज ये पवन रुक गया, सबका श्वास रुक गया, अब पवन रुक गया तो क्या दशा होगी भाई, जड़ बिना अन्न बिना भी हम मर जाएंगे, पर पवन रुक जाए तो मर जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी खत्म। श्वास लेने को खुला है, जो मिलता है श्वास लेने को सबको मिलता है, सबको मिल रहा है, ये श्वास ही खुराक। ये श्वास बंद हो जाए तो मर जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसी खड़बड़ी मची, भगवान से कहा तो भगवान तो जानते सभी, कोई अनजान थोड़े थे, समझ लिया। तो वो जो समय था वो समय उतना ही था, 6 महीना कहते हैं खटमा समाही मिले साई असर पाई धाम, ये असर धाम मिल गया 6 महीनों बीते भीतर। पर 6 महीना में अंतिम जो साथ है उसमें भगवान में लग गया एकदम, सिवाय भगवान के कुछ चिंतन नहीं है। ये समय ऐसे भगवान में समय लग जाएगा, प्रेम पूर्ण स्नेह पूर्ण अपनापन से मेरापन से, तो प्रेम की प्राप्ति अपनापन से होती है। ये मार्मिक बात है, संतोष से मिली है मेरे को, पढ़ने को मिली। वे कहते ये अपनापन जो प्रभु के साथ में है, जैसे मीरा बहन का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई नहीं है, मेरे गोपाल ये जिस दिन होगा उसी काम बनेगा भाई। तो एकदम भगवान है मेरे तो, ऐसे भगवान के साथ में अपनापन है, वो प्रेम की सनक है। अपनापन के सिवाय प्रेम नहीं होता। बालक को माँ अच्छी लगती है, बड़ी अवस्था होने पर भी माँ याद आती है। मैंने बूढ़े संतों को देखा, साधु हो गए बूढ़े हो गए, बुखार याद आए माँ माँ याद करती है। तो अपना पण जहाँ होता है वहाँ मन लग जाता है, उसको अपना पण करो प्रभु में अपना पण। भाई बहन जितने बैठे हैं अपनापन, भाई मानने से हो, बेटा मानने से हो, पति मान से हो, पुत्र मानने से हो, मित्र मानने से हो, सब जिस किसी तरह से आपके जो जो भाव है, भाव कोई नहीं हो, भगवान के साथ है अपनापन। अपनापन के भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। भावग्राही जनार्दन भगवान भावग्राह है, तो आप अपना पण से और भगवान पुकारो, भगवान छोड़ नहीं सकते, भगवान छोड़ नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं छोड़ जाए। सूरदास जी ने कहा कमा सुधाए जात हो निबल जान के मोहन, पर हरे से हरी जाओ तो वीर बदूंगा तो आप वो समझोगे आप बड़े सूरवीर हो, पीछे से नहीं जा सकते। जिसका प्रेम है वह जा नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं है, भगवान ताकत खत्म हो जाती है। तो वो जो स्नेह है वो अपना पर है, ये है प्रेम की खास चीज। प्रेम होना है बढ़िया चीज है, उत्तम तमारी यही है। तो प्रेम होता अपनापन से, अपनापन भगवान के साथ हो, भाई मानो पिता मानो पुत्र मानो पत्नी मानो पति मानो, भगवान को मानो, अपना अपनापन भगवान में है। मीराबाई की सबसे ऊंची बात है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो शरीर को मेरा नहीं मानती। मीराबाई शरीर को भी प्राणों को भी मन को इंद्रियों को अपना नहीं मानती। इस बात आता है कि दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती। तो नींद नहीं आती अर्थ हुआ कान शरीर से ऊंची उठी हुई, कान नींद आती है कान शरीर में, सुख शरीर में सोना आता है, जागृत में जागृत होती है। तो जागृत से सुषुप्ति से ऊंची उठ गई, नींद नहीं आती और चैन नहीं पड़ता, तो सबसे ऊंची उठ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा एक भगवान है, फिर और कोई मेरा नहीं है। द्वारका जी में चले गई, वहां बड़े बूढ़े संत पहुंचे, ब्राह्मण लोग शास्त्र के पीर के दोनों गए, समुदाय के समुदाय पहुंचे, अकाल पड़ गया, बड़ा दुख हुआ। तो मेरा मैं चले गई इस बात अकाल पड़ा, तो पीहर के इतने बूढ़े बड़े ब्राह्मण है भाई सा पधारो, भाई जी आप पधारो। वे कहते मीन साहब आप पधारो। सच्चे हृदय से करे, पूरे बूढ़े ब्राह्मण सच्चे हृदय से कहते हैं, मियां भाई के तो कुआ बड़े बूढ़े ब्राह्मणों की आज्ञा कैसे चले जाए। भगवान के जागर क्या महाराज, ये मेले में चुनाव मत कीजिए महाराज, मिल गए तो मिल गए, विश्राम करो। शरीर नहीं मिला, शरीर किसी इतिहास ने ऐसा नहीं लिखा। आप किसी मालूम कह देना भैया, किसी इतिहास ने लिखा कि मियां भाई का अंत्येष्टि कर्म किया गया, शरीर जला गया, शरीर मिल गया, थोड़ा कपड़ा चूंदे का रह गया, वो मुख मारा, उसे पता लगा कि सब खेल मिलेगी। शरीर भी भगवान में मिल गया, उन्हें दुख हुआ, मैंने करूं क्या, मैं अकेले में जाऊं, पीर जाऊं, सास जाऊं, दुख जाऊं और आपको नियोग हो जाए महाराज। भगवान भगवान में मिल गया शरीर, डेढ़ दो मन का थैला, इतना सभी सब मिल गया भगवान में। ये लगन है, ये प्रेम, ये अपनापन से, अपनापन से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई इंद्र है ही नहीं, जाके श्री मोहरम गुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। हड्डियां अपनी नहीं है, आते अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान है। अन्य भाव से वो भाव अपना अपना होगा तब प्रेम पैदा होगा। प्रेम की ये बात है खास, अपना पन भगवान में ही हो और किसी में ना हो। तो सज्जनों सदा भगवान अपने आप को देने को तैयार है, सबके लिए हरदम तैयार है। भगवान कभी मना नहीं है, दिन में रात में सुबह शाम में जब जिस समय में आप भगवान को अपना माने उसी समय तैयार देने को, हरदम सबके लिए। कोई जात हो, कोई पंथ हो, ब्राह्मण से ब्राह्मण हो तो बात नीचे नीचा हो, पुलिंद पुल के साथ आप ही कंका यमुना यमुना दे शुभ, नीचे से नीचा हो, नीचे नीचा हृदय से भगवान को चाहता है तो भगवान को चाहता है। ये भी मर्यादा है, कोई कोई की शरीर की मर्यादा है, परंतु जब सच्चा प्रेम उठा है बस मर्यादा बता नहीं है, वहाँ सच्चे प्रेम के भगवान राग है। कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, पारसी हो, यवन हो, जहाँ सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा उसे भगवान भक्ति से पुकारा हुआ जाते हुआ भगने सूत्रो बंध, भक्ति रूपी सूत्र से बंधे हुए भगवान उसे घर भी जाते हैं। भीतर से मेरे भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मियां भाई का खास पद है। कोई भाई हो तो कोई बहन हो, अगर ये भाव हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सज्जनों केवल अपना पन से, केवल अपना पन से। आप कैसे पापी है, कितने तापी है, कितने खराब है, आसुरत से नहीं है, कुछ नहीं देखते भगवान, अपना अपना देखते हैं। भगवान अतिथि नहीं, इस वास्ते पापी को भी कभी भगवान से निराश नहीं होता है। जैसे माँ होती है आठ दस बार को, तो दस बार को भी माँ दस हिस्से वाली नहीं होती, माँ का दसवा हिस्सा नहीं होता, माँ पूरी की पूरी सबकी है, पूरी माँ है सबकी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे सबके, ये सवाल वही बातें हैं, पूरे के पूरे भगवान आपके हृदय आपका हो जाए एकदम, आकर्ष हो गया भगवान के तरफ, तो भगवान की ये राम आम प्रपजनते जाने हम, जैसे जिस भाव से जो भजन करते हैं उसी को उसी भाव से भगवान करते हैं, तांस तथैव उसी प्रकार से। और सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर प्रिंसा नहीं रहता। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई दोस्त है नहीं, भगवान को मेरे कहने वाले कई मिलेंगे, मैं दूसरा न कोई ये कहने वाला नहीं था, दूसरा न कोई, भगवान भी है और भी कई कई साथी है, तो वो बात नहीं, भगवान एक बात है, एक भगवान ही बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये विचार भाव भीतर से मेरे तो भगवान है। नारायण ब्रजराज कुंवरसु बह गई कर पहचान, ऐसे भगवान के साथ में एकता करने अपनी। भगवान बहुत खुश हुए आपके विधि विधान से करने वाले भजन से, अपनापन से भजन बहुत ऊंचा है, बहुत से। और किसी तरह से भगवान कृष्ण ये ना कृपा ये न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से कैसे ही भगवान मन लगा दो, पावी फायदा ही फायदा है, परंतु एक ही है भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। श्रीमती गोसाई गोस्वामी कहते वो ममता है स्नेह है, मेरा सब जगह से समझ करके एक जगह लग जाएगी भगवान में। ममता मम पद कंज, भगवान के चरण कमलों में ममता हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दुख लग गए, दूसरा मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो एक भगवान है। सजनों ये बात है सीधी, चाहे सो कर दो, सबके लिए खुली है, बहन हो भाई हो कोई हो सबके लिए खुली है। वो पापी हो तापी हो खराब हो गई वर्ग हो नीचा हो ऊंचा हो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश का कैसे ही रहने वाला कहीं का कोई भी हो, जब सब भाव भज कपट तरी मोही परम पेश हो, सर्व भाव भज कपट तरी यो मामेवसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्व भवेन भारत। मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वविद सब जानता है, वो सब पूरा जान गया, एक भगवान के जानने से पूरा सबका सब जानकार हो गया। अरे भगवान को नहीं जाना कितनी विद्या कितने जानो कुछ नहीं जान, कुछ नहीं क्या काम आया, सब जानकारी क्या काम आई, कुछ नहीं। अरे भगवान एक हमारे फिर जाने से यो माँ में वसंगूढ़ हो जानाती पुरुषोत्तम सर्वित, उसको सभी कहते भगवान, भगवान को अपना मानना है उसको भगवान सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञ सब जान गया। सच्ची बात यह है, इतनी सरल सीधी बात है, केवल भगवान को अपना मानो और अच्छे है अपने अपने जगह सब ठीक है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, सब समय सार्थक हो जाएगा, आपकी उम्र सार्थक हो जाएगी, आपका जन्म सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जो सबका सब सार्थक हो जाएगा, निरंतर जाएगा ही नहीं। एक भगवान को अपना मान लो, एक भगवान अपना है मेरा है मेरा, नींद में ही कोई जगह बैठे चाहते मेरे भगवान है, अचानक कोई पूछे तो मन में यही बात होती है मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये खास चीज है। प्रेम उदय होने में यही चीज है, प्रेम पैदा हो जाएगा परफ हो जाएगा, प्रेम शुद्ध हो जाएगा। सब कई जगह रखा है कि प्रेम जैसे 100 पैसा हो, 100 पैसा 2 पैसा कैसे 4 पैसा कैसे 2-4 पैसा 3 पैसा कैसे 5-7 पैसा तो बिखर गया, सब एक जगह रख दिया तो ठीक हो गया, सब जितना भाव है सिमट कर एक भगवान में रख गया। मेरे तो भगवान गोपाल दूसरा न कोई, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल और इसमें भी भगवान मदद करने को तैयार। आप अगर सच्चे हृदय से कहो कि महाराज ऐसा प्रेम हो जाए आप में केवल, तो भगवान बड़ी भारी मदद करने को तैयार। भगवान, संत महात्मा, शास्त्र, धर्म, ये सब के सब सहायक हो जाएंगे। संसार सहायक हो जाएगा। जो संसार किसी के साथ आएंगे था, संसार में डाकू है, चोर है, लुटेरा है, वे सहायक हथियार करे, जंगल गठा बदल है, उसी सहायता करते, सेवा करते। दुनिया मात्र दुनिया जितनी है, भगवान की तरफ लग जाता है तो सब लोग खुश होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, और पदार्थों में लगने से नाराज होते हैं। आप धन कमाते हो तो आप दूसरा धन कमाने लग जाए तो ईर्ष होगी, द्वेष होगा। आप भजन करते हो तो धन लग जाए तो खुश होते, प्रसन्न होते, क्योंकि असीम है वो परमात्मा रूपी धन। असीम है, सीमित धन के लिए अलग होते तो द्वेष हो जाएगा, खटपट हो जाएगी, तो सुहाता नहीं, व्यापारी व्यापारी नहीं सुहाता। कुत्तो दे कुत्ता घूम रहा है, मैं बेटा तुम को है, कुत्ता ही अवसर लेगा। पर भगवान में लग जाओ, प्रेम हो जाएगा। संत महात्मा प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, आदर करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। हृदय से आपकी मदद करेंगे। धर्म आपकी सहायता करेगा, ईश्वर आपकी सहायता करेगा, शास्त्र आपकी सहायता करेगा। जो अच्छे पुरुष है वे सब सहायता करेंगे, नीचे पुरुष भी सहायता करेंगे। सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ, केवल आपके लगने की देरी है और कोई देरी नहीं है। आप में से कोई हो दुराचारी अभिषेक सुदुराचार हो भरते पान कर, ईटा माया है समूहम सर्वभूत, सब कह दी है भगवान के लिए मैं सम हूँ। न मैं द्वेष न प्रिय, न तो द्वेष का विषय न प्रेम का विषय है, समूहम सर्वभूत। ये भजन थी तुम भक्तिया भजन से भजन भक्ति से भजन करे मेरा, मई थे तेज भी वो मेरे में मैं वन में कोई वो कैसे ही हो अभिषेक शुद्ध आता रहो। दुराचारी सबसे पहले लिया, सबसे सबसे पहले दुराचारी दो दो श्लोक खर्च किए, सुधारी नहीं किए। मांगे पार तुम्हें प्यासे थे अभिषेक शुद्ध आता रहो भरते भाग साधु रे समय क्षिप्रम धर्मात्मा सत साधने की निवेदी कौन थे परिधान और किन पूर्व ब्राह्मण आदास मांग पास पैसे थे ये भी शिव पाप और यात्रियों वैश्य रुपरा आदादी पापी गए दोष लोग अभिषेक सुंदर आचार होते भाग दुराचारी पहले आचरण खराब है तो उसका नीच कुल में जन्म होगा, तो नीच कुल में जन्म हुआ उसका तात्पर्य पहले ही अच्छा जन्म नहीं है तो पुराना जन्म पापी है। और ये भी जो पाप यो ने ये सबसे ज्यादा पापी है हमारे अभी अभी है तो कहीं नहीं, ये भी जो पाप ही हो गया तो सबसे अधिक बने कौन है अभिषेक सुधाचारो भजते मां अन्य भाग। अन्य भाग, अन्य भाग का ये तेल धारावत नहीं है, तेल धारावत अच्छे अच्छे भजन ध्यान करने वालों का चित्त नहीं लगता, दुराचारी का मन कैसे लगेगा। अन्य भाग का अर्थ है कि और किसी का आश्रय नहीं है, एक आश्रय, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। पपिया जल का जल पीता है तो बुद्रगा ही पीता है, गंगा जी में गिर जाए तो संसू चुप कर देता, गंगा जी जल पीता। ऐसे अन्य भाग सातक तुलसीदास सीता तो भगवान के वचन में बस और नहीं, तो अन्य भाग का मार्ग अन्य नहीं, अन्य की आशा नहीं, अन्य की तरफ कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, एक भगवान का भरोसा है। तो भक्ति माम अन्य भाग साधु समन्तव्य समय समय क्षुभ्रम भजन अंत प्रजानी हमें भक्त पापी से पापी दुष्ट थे दुष्ट शुक्राचार्य ना ये दो अर्थ किए थे। दुराचारी दो तरह के होते हैं, एक शुद्राचारी एक दुर्दाचारी, एक शुद्राचारी एक दुर्दाचारी। दुराचारी भी शुद्राचारी है, शुद्राचार्य मान दुर्चार तो पहले किए पर भगवान को मानता है, एक दुराचारी दुर्दुराचारी भगवान को नहीं मानता, वो भगवान को मानता वो भी हो जाए शुद्राचारी। अभी शेष शुद्राचार हो बनते मामले बात सांगो पाग दुराचारी, दुराचार में कमी नहीं। एक पद आता है संतों का, जो गए भूल को लिए उधारे, ऐसी खोप खेप भरी रच पच के चकित भरी लेके भिर जाने। हम भूल गए पाप नहीं किया तो दूसरे ही निंदा कर दे दी, वहां से दे दिया, कमी नहीं है जब पाप कोई कमी है। तो गए भूल नहीं याद आया तो दूसरे निंदा कर वहां से लिया, ऐसा दुराचारी। अन्य भाग भजते उसमें भगवान अन्य मार मार इष्ट भगवान केवल एक इष्ट, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास सजनो सच्चे हृदय से लग जाओ। भगवान सब समय में तैयार, आप दिन में रात में सुबह शाम जिस किसी समय में जब सब लग जाओ तब हरदम तैयार भगवान। ऐसा नहीं भगवान नहीं दाई हुई अभी, जब जिस समय में आप तैयार हो उसी समय उसी क्षण तैयार। कैसी दिल की बात है, हरदम जागते ही रहते भगवान, जागते हरदम, कभी कोई पुकारे क्या पता है। अभी शेष शुद्राचारो भजते भाव अनन्य भाग, अन्य न भजती, अन्य का भजन नहीं है, अन्य का आशय नहीं है, कोई आशय एक का है, भगवान का ही आशय है, भगवान ही हमारे प्यारे है, भगवान ही हमारे प्रिय है, बस भगवान के सिवाय कोई मेरा प्यारा नहीं। भजते भाव अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य है, भगवान के साधु रेव से मंतव्य है, अर्थ समझे साधु ही मंत्र क्या हुआ, तो साधु को माना साधु मानना चाहिए। मनुष्यों की दृष्टि होती है एक दुराचारी को साधु कैसे माने, आचरण खराब है, भगवान के मेरे में लग गया अब दुराचारी दुराचारी साधु मान लो। साधु के मंतव्य विधि है, आज्ञा है भगवान की, प्रभु सम्मत वाक्य है, साधु मानो इसको साधु मानो। क्या पता साधु क्षिप्रम धर्मात्म हो जाएगा, ये साधु हो गया, साधु से मंतव्य है। क्यों कृष्ण में उपयोग होता है, अपना निश्चय पक्का बड़ा कर भगवान में लग गया, इस बात से इसको साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव से मंतव्य, साधु रेव साधु ही मानना चाहिए। कारण क्या समय निश्चय कर दिया, ये लाला बाबू का है मंदिर इसलिए हुआ है, वो दूध लेने वाले थे एक दिन थोड़ा रह गया, बंगला बंगले में बोले एक दिन थोड़ा रह गया, मेरे को सुना है बाबू पैसा दे दो, वह सुनी बात के दिन थोड़ा रह गया है, उठन सदी आगे बंदा बने मेरे बाबू दादा बाबू मंदिर बनाया, इस एक बात से दिन थोड़ा रह गया, सुनो भाई और भी लगा है और भेला वो जी समय नहीं होता, एकदम सब छोड़कर एकदम लग गए भगवान में, सब काम हो गया। सजनों ये बात है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, एक मार्मिक बात है इसमें, कारण है उसमें। मूल में क्या है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी। पाप पीछे से हुए हैं, शुद्ध पहले से है, निर्मल पहले से है, इस बात पीछे किए हुए पापों की तरफ भगवान दृष्टि नहीं जाती। एक फालतू बात, ये आगंतुक दोष है। कौन भगवान का है, खास भगवान का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी। अमल बल नहीं है इसमें, सहज सूरसी सतह सूरसी। तो सतह है उस तरफ भगवान की दृष्टि, भगवान उसको जानते हैं, ये मेरा अंश है। इस वास्ते भजते मानन पास साधु गुरु साधु मान लो, तुम मानो भगवान आगे देते साधु मंतव्य साधु रे वस मंतव्य। ये मंतव्य है ना, तबियत तबियत आने रहा, तबियत तबियत आने, ये प्रति होते इसमें खास साधु साधु रे वस मंतव्य आज्ञा देती। प्रभु सुमत वाक्य हो ना, वो हुक्म हो गया, हुक्म हो ही गया, वो हो गया, वो रहता है। ऐसे प्रभु सुमत वाक्य है ये, साधु रेव सब मंतव्य। क्यों सम्यक पेश हो थे उसने निश्चय एक पक्का कर दिया कि भजन करूंगा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपनी तरफ से केवल भगवान, मैंने केवल मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा न को, ऐसी बात सीधी सरल बात। केवल विचार करे पक्का अपना, बाबा भाई जो हुआ सो हो गया, मुझे पाप किया जो कुछ कर दिया हो गया, अब बस हे नाथ मैं आपका हूँ। कृपम भवि धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा जा रहे, शस्त्र छान देंगे कौन थे प्रजानी नमे भक्त प्रवेश भक्त विनाश नहीं होता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 16 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।